2 kwietnia o godzinie 20 na antenach telewizyjnej i radiowej Dwójki. Ogłoszenie społeczne. To program Trzeciopolskiego Radia, wtorek, 23 kwietnia, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Przed silnym wiatrem, ostrzega IMGW, mogą tworzyć się burze piaskowe. Żeby dostać 13. emeryturę, nie trzeba składać ani wypełniać żadnych wniosków, przypomina rząd. Stany Zjednoczone przedstawią plan pokojowy dla Bliskiego Wschodu. Wiatr powoli słabnie, ale wciąż będzie bardzo silny. Ostrzeżenia IMGW obowiązują dla województw zachodniopomorskiego, pomorskiego, mazowieckiego i lubelskiego, a także zachodniej części warmińsko-mazurskiego i północno-wschodniej wielkopolskiego. Średnia prędkość wiatru może w nocy osiągać 50-60 km na godzinę. Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa mówi, że trzeba pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Przede wszystkim, jeżeli możemy, zostańmy w domu, nie wychodźmy na zewnątrz. Zawsze w domu jest bezpieczniej. Pamiętajmy o tym, żeby zabrać z balkonów, z parapetów, z podwórek wszelkie przedmioty, takie, które porwane wiatrem mogą nas ranić, czyli na przykład doniczki, meble ogrodowe, które już gdzieś stoją. Warto też pamiętać o tym, żeby ani nie chować się pod drzewami, ani nie parkować. Wiadomo, połamany konar może i nas ranić i uszkodzić samochód. Na północy kraju silny wiatr unosi pył i piasek. Mogą tworzyć się burze piaskowe, które ograniczają widoczność do zaledwie kilkudziesięciu metrów. 13. emerytura będzie wypłacana bez konieczności wypełniania jakichkolwiek wniosków. Zapewnia o tym minister rodziny Elżbieta Rafalska. Prezydent podpisał dziś ustawę o 13. dla emerytów. Dodatkowe świadczenie to ponad 888 zł na rękę. Minister Rafalska podkreśla, że pieniądze będą wypłacały ZUS, KRUS, a także emerytalne kasy służb mundurowych. Będą realizowały te płatności bez konieczności składania żadnych wniosków. To jest ważne, bo czasami zdarzają się ci, którzy próbują naciągać starsze osoby, mówiąc, że może pomogę wnioski. Nie ma takiej potrzeby, nie ma takiej procedury. To świadczenie, już wielokrotnie o tym mówiliśmy, ale to jest duża grupa uprawnionych, bo to jest dokładnie 9 800 000 osób, które z tego skorzysta. Trzynastkę emeryci i renciści będą otrzymywać w maju. W związku z tym, że 1 maja to święto, część z nich może otrzymać świadczenie już w ostatnich dniach kwietnia. Ruszyła wielka zbiórka książek. Można je przekazać w 74 miastach. Wszystkie trafią do małych i dorosłych pacjentów w szpitalach, a także podopiecznych domów dziecka. Książki pozwalają chociaż na chwilę zapomnieć o chorobie, mówi Michał Stępień z zaczytani.org. Wierzymy, że książka potrafi bardzo wspierać zarówno w rozwoju, jak i w trudnych momentach. Używając metodologii bajkoterapii oraz biblioterapii, wierzymy, że dajemy naszym opiekunom, najmłodszym, taki przykład, w jaki sposób budować wysokiej jakości relacje społeczne. Bajkoterapia jest taką, można powiedzieć, mapą, czy też przestrzenią, w której możemy rozmawiać o problemach i lękach dziecka. Poprzez naśladowanie naszych superbohaterów z bajek, ale też naszych wolontariuszy, podpowiadamy, jak te relacje budować. Książki można oddawać do 26 maja. Dzięki fundacji zaczytani.org do tej pory w szpitalach powstało prawie 900 bibliotek. W najbliższych miesiącach Stany Zjednoczone przedstawią plan pokojowy dla Bliskiego Wschodu. Zapowiedział to doradca prezydenta Donalda Trumpa. Jared Kushner nie chciał ujawnić szczegółów, ale zapewnił, że plan będzie bardzo szczegółowy i kompleksowy. Podczas konferencji zorganizowanej przez magazyn Time, Jared Kushner ujawnił, że Biały Dom planował przedstawić bliskowschodni plan pokojowy pod koniec ubiegłego roku, ale termin został przesunięty z powodu wyborów w Izraelu. Premier Netanyahu odniósł wielkie zwycięstwo. Kiedy zakończy tworzyć koalicję rządową, będziemy pewnie w połowie Ramadanu. Po jego zakończeniu ogłosimy nasz plan. Doradca prezydenta Trumpa, który jest jednocześnie jego zięciem, poinformował, że plan zawiera propozycje, jak uczynić lepszym los Palestyńczyków oraz rozwiązania gwarantujące bezpieczeństwo Izraelowi. Nie twierdzę, że wszyscy uznają plan za perfekcyjny i będą potrzebne kompromisy. Przekonamy się, czy politycy po obu stronach wykażą się odwagą. Koniec Ramadanu, po którym Biały Dom ma ogłosić bliskowschodni plan pokojowy, wypada w tym roku 4 czerwca. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Do dzielenia się jedzeniem, które zostało nam po świętach, zachęcają wolontariusze akcji Food Sharing. Dzięki temu, że potrawy włożymy do społecznej lodówki, będą mogli z nich skorzystać bezdomni i potrzebujący, mówi Katarzyna Arendt z Food Sharing Warszawa. Jedzenie, które zrobimy w domu, warto jest opakować tak, żeby było odcięte od dostępu powietrza i opisane datą przygotowania i takim ogólnym składem. W specjalnej lodówce można zostawić m.in. cukier, mąkę, sól, różne wypieki i dania. W całej Polsce jest ponad 40 takich lodówek. To był serwis Trójki. Teraz czas na sport. W studiu Mateusz Fusiarz. Drugi mecz po podziale na grupy w Ekstraklasie i już 6 punktów Piasta Gliwice. Po zwycięstwie z Lechią 2-0 w weekend dzisiaj piłkarze Waldemara Fornalika dorzucają wygraną 1-0 z Zagłębiem Lubin. Z tym, że były to dwa zupełnie różne spotkania, bo w tym w Gdańsku to Lechia przez pół meczu grała w dziesiątkę. Natomiast dziś Jorge Felix osłabił kolegów z Piasta już w 21 minucie, a ci mimo to dowieźli zwycięstwo. Tomasz Mokwa. Ten mecz pokazał, jak silną mamy drużynę. W trudnej sytuacji uniknęliśmy błędów i to jest super budujące przed następnymi meczami. 3 punkty zostają w Gliwicach i to się liczy. We wtorek rozegrano 2 spotkania, w tym drugim oczywiście grupy mistrzowskiej. Krakowia przegrała 0-1 z Jagiellonią. I to nie koniec piłki, bo grali też za granicą. W Niemczech Krajowy Puchar. Do finału awansowała ekipa RB Lipsk, która pokonała 3-1 HSV Hamburg. Jutro w drugim półfinale Werder zmierzy się z Bayernem. A mecze ligowe chociażby w Premier League. Tottenham wygrał 1-0 z Brighton, a Watford zremisował 1-1 z Southampton. Grał Jan Bednarek, ale gola dla świętych zdobył Shane Long. Irlandczyk trafił już w 6 sekundzie spotkania, co jest rekordem. Nikt wcześniej tak szybko w Premier League bramki nie zdobył. Co więcej, mecz od środka rozpoczynał Watford, także warto to zobaczyć. A już na pewno warto było być dzisiaj w Łodzi na pierwszym meczu o Mistrzostwo Siatkarskiej Ligi Kobiet. ŁKS i Grodz Budowlani wciąż grają mecz, jaki przystało po pierwsze na finał, a po drugie na derby. Niezwykle wyrównany i cóż, pełen emocji. Trwa tiebreak 13-7 dla ŁKS-u. Zdecydowanie nudniejsze było pierwsze spotkanie o trzecie miejsce. Deweloper z Rzeszów pokonał Chemika Police 3-0. Zwycięstwo nie zdziwiło środkowej deweloperki Kamili Witkowskiej. Grałyśmy razem, cały czas wszystkie ogniwa były gotowe do ataku. Gdy gdzieś któreś zabrakło w bloku, dziewczyny bardzo dobrze broniły i no i mogłyśmy wyprowadzić z tego kontrę. Także bardzo się cieszę, że wygrałyśmy ten mecz, naprawdę. Pierwszy mecz o trzecie miejsce także w koszykówce pań. Koszykarki Arki Gdynia wygrały ze Ślęzą Wrocław 71-52. Kamila Podgórna, rozgrywająca Arki, przyznała, że łatwo wygrać dzisiaj nie było. Jeszcze ja gdzieś tam z tyłu głowy mam takie coś, bo nowe zawodniczki może tego nie wiedzą, lecz ja wiem, że Ślęza na mnie leżała, lecz dzisiaj myślę, że to szczególnie dzięki tym meczom z CCC, silniejszym zespołem, naprawdę walczyłyśmy i to pokazałyśmy teraz, że takie mecze nam dużo dały. I jeszcze na koniec tenis stołowy i zmienne szczęście naszych w singlu. Mistrzostwa Świata w Budapeszcie Natalia Partyka skończyła już na drugiej rundzie. Dalej gra Li Xian, która pokonała Koreankę Choi 4-3. U panów już na początku porażka Marka Badowskiego, ale za to awans do trzeciej rundy Jakuba Dyjasa. Wygrał 4-1 ze Szwedem Christianem Carlsonem. Znalazłem dobry serwis, ponieważ grałem już z nim 4-5 razy. Dotychczas raz udało mi się tylko wygrać. Pamiętam, że bardzo dobrze odbierał mi serwis, a ja miałem z jego serwisem problemy. A tu było odwrotnie i myślę, że to był taki klucz do tego sukcesu. Znów o sporcie o poranku opowie już Michał Olszański. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na zmianę chmury i rozpogodzenie, na południu i zachodzie przelotne opady deszczu, na północy i w górach nadal dość silny wiatr niosący pył z nad Afryki. Termometry pokażą w Rzeszowie 18 stopni, w Warszawie 19, w Augustowie 20, w Szczecinie i Wrocławiu 22. Trójka. Program trzeci. El? Muzyka elektroniczna, El Muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Thank you. Studio L Muzyki. Jerzy Kordowicz, dobry wieczór. Przed tygodniem zaproponowaliśmy Państwu syntezatorowe realizacje słynnych przebojów światowego kina oraz przegląd eksperymentalnych ilustracji dźwiękowych Wolframa Speery z artystycznych galerii. Na dziś radykalnie zmieniliśmy regiony poszukiwań. Zielona Rosa Tomasza Perza. Szansa dla sentymentalnego pianisty Grindiu. Rosa jako zjawisko atmosferyczne, zależne od wilgotności atmosfery. W studiu El Muzyki dzięki rodzimym twórcom znajdziemy się bliżej nieba. Tomasz Pesz zasilił nasze fonoarchiwum swoimi wcześniejszymi utworami. Dziękuję. W listopadzie słuchaliśmy jego nagrań z najnowszej płyty Muzyczno-terapia Wędrowiec. Interesujące wcześniejsze kompozycje Tomasza pojawiają się dziś w programie trzecim po raz pierwszy. Mini suita Music of Heaven powstawała 3 lata. Rok 2015. Muzyka niebios, część pierwsza. We'll be right back. opóźniona premiera. Mobilizująco pogodna muzyka niebios Tomasza Perza. Część druga suity w nagraniu z roku 2016. Paroletni upływ czasu towarzyszący nagraniom muzyki niebios potwierdza dźwięczność ostatniej, trzeciej części utworu. Nagranie z ubiegłego roku. Ta część trwa nieco dłużej, ponad 5 minut. Thank you. Tomasz Pesz, Music of Heaven, trójkowa premiera muzyki niebios. Jeszcze ostatnie dziś nagranie tego kompozytora i solisty, zatytułowane For My Friends, liryczna, syntezatorowa dedykacja. dla przyjaciela. Do tej chwili w projekcji Studia El Muzyki dominowały premiery, utwory Tomasza Perza. Drugą część audycji wypełnią nagrania eksploratora podniebnych szlaków Dariusza Bugdała, paralotniarza, wybitnego fotografika, komputerowego artysty, którego umiłowanie odkrywania nieznanego ulokowało w kręgu znaczących realizatorów rodzimej El Muzyki. W tej ostatniej roli debiutował w Trójce w lecie 2016 roku. Dariusz Bugdał. Lot, introdukcja. Za chwilę utwór Snake, jak sploty węża. Z wysokości chmur widoczne są meandry rzek. Snake to także gwarowo używane w awiacji skrzydło slalomowe. Znowu bliżej nieba z muzykalnym artystą, liderem lotniarstwa. Dariusz Bogdał i pulsujące syntezatory. Następny tytuł Tron, od nazwy wykorzystanego jako wiodące brzmienia wirtualnego instrumentu. Tajemnica, zagrożenie. Zechcą Państwo sprawdzić. impresyjne zwierzenia kompozytora ze stron internetu. Wychowywałem się na klasyce rocka. Pozostaję dozgonnym fanem Black Sabbath. Moja muzyka jest uzupełnieniem obrazów i przeżyć towarzyszących mi w powietrzu, pozostając jednocześnie niezależnym bytem. Każdy mój krok w przestworzach musi mieć jakiś cel. Żyję, żeby latać. Latam, żeby żyć. I tak jest dobrze. Inny utwór, inne kadry. Karawana, piasek. Tytuł Spirit of Desert. Dariusz Bugdał. Thank you. utwórstwie Duch Pustyni, Spirit of Desert. Jako następny motyw Pipe in Space, Fajka w kosmosie, utwór inspirowany pewną aktorską kreacją. Dariusz Bogdał. W finale dzisiejszej projekcji studia temat zwyczajowo kończący koncerty Dariusza Bogdała. Proszę wyobrazić sobie kaskady świateł, kolorowe eksplozje i wielką międzynarodową scenę. W programie trzecim wirtualnie otwartą dla najzdolniejszych twórców el-muzyki. We wtorki. Zapraszam. We'll be right back.